जी हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादी पुण्यानि मान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थान मेकं कविवर वचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न ने। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करनी कर। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार, बसही राम सर चाप धर। कुंद इंदु समदे कुमार रमण करुणायन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। वंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय

श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। संकीर्तन सम्राट पूज्यपाद श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम के कामधेनु गोष्ठ में सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी सर्ववेदमयी पूज्या कामधेनु गोमाता एवं उनके पवित्र वंश की पावन सन्निधि में पूज्य संतों की मंगलमयी समुपस्थिति में हम आप सब मिलकर दैनिक सत्संग के क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम विनय पत्रिका के प्रवचन का आग्रह राजकोट में हुआ। श्री गोविंद भाई भातेलिया जी जो एक विभूति है, बड़े नामनिष्ठ हैं, भले ही उनका गृहस्थ परिवेश है पर ऐसी नामनिष्ठा और ऐसी पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज के प्रति जिनकी निष्ठा है वे संत ही हैं। ऐसे हमारे अत्यंत आत्मीय श्री गोविंद भाई भातेलिया जी उनके प्रथम आग्रह पर संकीर्तन मंदिर में राजकोट में विनय पत्रिका का प्रवचन हुआ था। उसमें क्रमशः प्रवचन नहीं था, कुछ कुछ पद आगे पीछे से लिए गए थे और उस प्रवचन से लोगों को बहुत लाभ मिला, अत्यधिक लाभ मिला लोगों को। बहुत से जीव भगवत सम्मुख हुए, बहुत से जीव भजन में लगे, तो ये समझ में आया कि विनय पत्रिका ग्रंथ की महिमा कितनी है। फिर श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के अनेक प्रसंग सुने जिनमें उनके गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी ने उन्हें विनय पत्रिका प्रदान की और कहा कि कलिकाल में समर्थ सद्गुरुओं का प्रायः अभाव जैसा हो जाएगा, अति दुर्लभ हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में साधक भगवत प्राप्ति कैसे करे, अपना परम कल्याण कैसे करे, तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के रूप में समर्थ सद्गुरु को साधकों के लिए प्रकट कर दिया है। विनय पत्रिका का आश्रय लेकर के जीव इसी जन्म में अपना परम कल्याण कर सकता है और सदगुरु रूप मान करके ही प्रेम भिक्षु जी महाराज ने विनय पत्रिका को अपने निकट जीवन पर्यंत रखा और अपनी वसीयत में लिखा कि जब हमारा शरीर शांत हो जाए तो हमारी जल समाधि के समय भी हमारे वक्षस्थल पर विनय पत्रिका को प्रतिष्ठित करके तब हमारी जल समाधि हो। और यही किया गया, विनय पत्रिका छाती पर पधरा करके तब गोमती सागर संगम द्वारिका में उनके पावन नाम निष्ठ देह को जल समाधिस्थ किया गया। अभी हम फरुखाबाद गए थे, वहां एक संत की चर्चा हमने सुनी। फरुखाबाद वाले महाराज जी के निकट हम थे तो एक श्री विचारदास जी नाम के एक संत थे, रामानंद संप्रदाय के थे लेकिन अवधूत कोटि के थे, कोई चिन्ह नहीं रखते थे। किसी संप्रदाय का कोई तिलक नहीं, कोई जटाजूट नहीं, शिखा सूत्र नहीं, कुछ नहीं, अवधूत। बोलते तो थे ही नहीं, बहुत कम बोलते थे, और निरंतर श्री राम नाम का जप करते थे। और लोगों ने बताया, महाराज जी ने भी बताया कि मैंने इस क्षेत्र में लोग उनको भगवान की तरह आदर देते थे, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। तो कामपिल वाले स्वामी जी ने बताया कि श्री विचारदास जी ने भी कहा था कि जब हमारे शरीर को गंगा जी के जल में अंतिम में विसर्जित किया जाए तो मैंने अपने जीवन में किसी वस्तु का संग्रह नहीं किया, द्रव्य तो छूटे ही नहीं थे, कोई अवधूत महात्मा थे, एक फूस का छप्पर भी अपने लिए नहीं डाला उन्होंने, परम विरक्त। तो उन्होंने भी यह इच्छा व्यक्त की थी कि हमको अपने जीवन में जो कुछ मिला है वो श्री विनय पत्रिका के आश्रय से मिला है, हम बहुत कृतज्ञ हैं इस ग्रंथ के प्रति, इसलिए मृत देह से भी इसको अलग न किया जाए, जल समाधि में भी हमारी छाती पर रख कर के समाधि। तो ये दूसरी बात सुनने को इस बार मिली हमको, पहली बात प्रेम भिक्षु जी की सुनने को मिली, ये दूसरी बात ये सुनी। निश्चित ही श्री प्रेम भिक्षु जी की प्रेरणा रही होगी, इसलिए वहां संकीर्तन मंदिर में प्रवचन हुआ और इसके बाद अयोध्या में परम श्रद्धे पूज्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त संत थे, उनके एक शिष्य हैं, बहुत वृद्ध हैं और वो भी एक दिव्य महापुरुष हैं, श्री मथुरा दास जी। ऐसे लोगों के लिए ही ये बात कही जाती है कि इनका देह धारण करना सफल है, देह धरे कर यह पलवार भजिए राम सब काज बिहार। मथुरा भैया उनको पहले लोग कहते थे, अब श्री मथुरा दास जी हैं। एक छेदारी गांव है टीकमगढ़ जिले का, उस गांव के रहने वाले ग्रामीण ब्राह्मण सदगुरु पादाश्रय के पश्चात अपने संपूर्ण जीवन में खेती करते हुए भी एक लक्ष्य नाम जप करके ही वे जल पीते थे बचपन से, और प्रत्येक एकादशी निर्जल और एकाह रामचरितमानस का पाठ, एक बैठक में एक साथ प्रत्येक एकादशी को रामचरितमानस का पूरा पाठ 11-12 घंटे में। एक एक क्षण का सदुपयोग, और जो मंत्राज का 12,000 जप करना है वो अलग, ये नाम जप के अतिरिक्त, और पाठ पूजा और घर की खेती पाती सारा व्यवहार देखना। बाद में अयोध्या जी में विरक्त वेश लेकर के वे रहे, अभी भी हैं, अपनी जन्मदात्री माता को भी अयोध्या वास कराया, कंधे पर बिठाकर सरयू जी स्नान कराने ले जाते, माता की सेवा भी ऐसी की और पूज्य श्री पंचरसाचार्य श्री हर्षण कुंज वाले महाराज जी की भी, गुरु महाराज की भी ऐसी ही अद्भुत सेवा की। वृद्ध शरीर होने पर भी गुरु जी की जैसी सेवा श्री मथुरा दास जी ने की, वैसी सेवा वर्तमान समय में मैंने उसका उदाहरण खोजना मुश्किल है। छान करके कपड़ा से सरयू जी का जल सिर से भर के लाना और दो बार तीन बार सरयू जल से गुरु जी को स्नान कराना, सारी सेवा अद्भुत। तो हम अयोध्या जी गए तो उन्होंने वो राजकोट वाला प्रवचन उन्होंने सुना तो बोले भैया हम बड़े बूढ़े हैं, पता नहीं कब हमारा समय पूरा हो जाए, अयोध्या जी के बाहर जाते नहीं, ये महात्मा लोग हमको सुना देते हैं प्रवचन। मेरी एक प्रार्थना है कि पूरी विनय पत्रिका, ये तो प्रवचन आपने आगे पीछे से किया, क्रमशः विनय पत्रिका आप पूरी सुनाओ, इससे बहुत लाभ होगा साधक जगत का। और हम ये भीख मांग रहे हैं आप विनय पत्रिका पूरी सुनो। हमने कहा महाराज जी विनय पत्रिका तो कोई 5-7 दिन में पूरी होने वाली तो है नहीं। बोले नहीं नहीं, आप मन में भाव बना लो कि हमको पूरा करना है, आप आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा तो कई साल पहले था, लेकिन हमारे मन में ये बात गूंजती रहती थी कि कैसे एक संत की आज्ञा का पालन कैसे हो। सुर ठाकुर जी ने कृपा की, श्री ठाकुर जी की करुणा, हमारे जैसे जीवों के ऊपर उनकी करुणा, विमुख प्राणियों के लिए कोरोना बनकर आ गई। जो भगवान से विमुख हैं, सत्संग से विमुख हैं, उनके लिए कोरोना बन के आ गई, हम लोगों के लिए तो ठाकुर जी की करुणा बनी। वृंदावन वास मिला, कहीं आना जाना बंद हो गया और खूब सुंदर साधन तो कुछ करते ही नहीं, लेकिन समय बहुत अच्छा व्यतीत हुआ, हमें तो कोई अंतर नहीं आया। हाँ, लोगों का अनुभव है और है भी कि पूरे देश का व्यापार बहुत अधिक प्रभावित हुआ, लोग बड़े दुखी हैं, ऐसा नहीं, शिक्षा चिकित्सा व्यवसाय सब प्रभावित हुआ, और व्यवसाय प्रभावित होने से जितने धार्मिक कार्य थे वो प्रभावित हुए। अब गौ सेवा आदि जो प्रवृत्तियां हैं, धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, वो आस्तिक लोग जिनके मन में भावना है गाय के प्रति, ऐसे लोग कुछ सेवा करते हैं तो ये संस्थाएं चलती हैं। अब वो बेचारे स्वयं ही हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, उनके धंधे नहीं चल रहे हैं, परेशान हैं, बेचारे क्या सेवा करें। ऐसे अवसर पर किसी को सेवा की कहना भी अच्छा नहीं। लेकिन ये विलक्षण चमत्कार आप देखिए, ऊपर नीचे तो समय के अनुसार सब होता रहता है, संस्था पर कर्ज भी चढ़ा अभी भी है, लेकिन इसके बाद भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि गाय भूखी रही हो। अब आप सोचो कि इस एक साल नहीं, दो साल, ये दूसरी साल लग गई है, लगभग चारा पानी दाना भूसा ग्वारियों की तनख्वाह ये मिलाकर लगभग 1.25 करोड़ रुपए महीने का खर्च है। 10-11 हजार गोवंश हैं और फिर भी व्यवस्था चल रही है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि कोई मनुष्य अपने मन में यह अहंकार न करे कि हम कर रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में भी श्री गोपाल जी अपनी प्राण प्यारी गैया मैया की सेवा कर रहे हैं। हमारे ब्रज के महान संत परम श्रद्धेय पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज बरसाना में विराजते हैं, बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। हमारे अतिशय पूज्य महापुरुषों में हम उनको स्वीकार करते हैं। ब्रज में बहुत बड़ा उपकार उनके द्वारा हुआ। आज कम से कम 40-45 हजार प्रभात फेरियां उनकी प्रेरणा से नाम संकीर्तन की रोज निकल रही है। उच्च कोटि के महात्मा 50 हजार से ऊपर गोवंश है उनकी गोशाला में, माताजी गोशाला में। कहीं आते जाते नहीं है लेकिन गो सेवा चल रही है। कौन कर रहा है गो सेवा? अरे ठाकुर जी कर रहे हैं, राधा रानी कर रही है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, जो अपनो पुरुषार्थ माने अति ही झूठो सो। अपना पुरुषार्थ भगवान की कृपा करुणा से आना जाना बंद हो गया, आयोजन भी प्रभावित सबके हो गए, लेकिन ठाकुर जी का कार्य प्रभावित नहीं हुआ। न गौ सेवा बंद भई, न साधु सेवा बंद भई, न अतिथि सत्कार बंद हुआ। ये करने वाला कौन है? ये सब करने वाले कराने वाले श्री ठाकुर जी हैं, कर्ता कारिता भगवान है। तो हमारे मन में उन संत की प्रेरणा मन में बार बार जगती थी, क्या करें, कैसे करें, कैसे उनकी आज्ञा पूरी हो। इसी बीच में कुछ समय पहले सूचना मिली कि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के महाप्रयाण के भगवत धाम प्रयाण के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो स्वर्ण उत्सव, स्वर्ण स्मृति महोत्सव हरिद्वार में मनाना है। लेकिन वो पहले से निश्चित था, हमने भी समय दे दिया था कि 2-3 दिन कम से कम हम रहेंगे वहां। लेकिन उसके पहले ही यहां बैठ जा, यहां आप और आ गया जी, आप और आ गए, आप यहीं बैठ जाओ सज्जन, यहीं बैठ जाओ। तो उसके पहले पूरे देश में लॉकडाउन लग गया। तो अब ये हुआ कि अब तो कैसे वहां भी उत्सव नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या होगा। फिर दास ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना स्वर्ण जयंती को 3 दिन क्यों, साल भर पूरा वर्ष विनय पत्रिका की चर्चा करके हम क्यों ना पूज्य महाराज जी का स्वर्ण जयंती स्मृति वर्ष मनावे, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का। तो उनके अनुग्रह से वो शुरू हुआ पिछली वर्ष और अब तक चल रहा है क्रम से। तो सोचा था तो साल भर, वो तो साल भर से ज्यादा हो रहा है। कितना समय हो रहा है अभी? पिछले मार्च में शुरू हुआ था क्यों हैं? हाँ 15 महीना हो रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा करुणा है। आज किसी गौ माता के ही कार्य से जाना पड़ा डीग में, थोड़ा समय लगा, लेकिन आप लोगों ने बैठकर यहाँ खूब कीर्तन किया और श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इन लोगों ने वृंदावन आकर के पूरे परिकर सहित आकर के मलुक पीठ में संकीर्तन किया था, 7 दिन का किया था, 5 उस समय किया था। घर में भी खूब प्रेम से कीर्तन वगैरह नित्य प्रति करते ही हैं। 18 साल हो गए और संकीर्तन मंदिर में भी इस विकट परिस्थिति में आप शांति से श्रवण करो, जो भगवान के ऊपर छोड़ दो। हाँ इसको बार बार संकेत कर रहे हैं, ये मास्क लगाने के लिए लगा ली, कोई बात नहीं, यही नहीं लगा के बैठे हैं। तो भगवान की दया से क्या कह रहे थे हम हैं? हाँ तो जी रात्रि को 2 बजे से जब ड्यूटी सबसे कठिन होती है तो चंदू भाई अपने पूरे परिकर के सहित रात्रि वाली ड्यूटी हो बहुत अधिक अधिक समय देकर जो है पूरा साल एक भी दिन इनका कीर्तन में अनुपस्थिति नहीं हुई। तो ये अपनी सामर्थ्य नहीं है, ये परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की सामर्थ्य है। उनकी कृपा करुणा से आपका घर ही संकीर्तन मंदिर का लघु स्वरूप बन गया है। जी जी हाँ, तो आज बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग जड़खोर गोधाम में पहली बार आए यहाँ। सब जगह थोड़ी देर में कथा सुनने के बाद कोई एक व्यक्ति चले जाएंगे तो आपको यहाँ वहाँ वेद विद्यालय होते हुए ये 5 भाग में गौशाला है। एक ये है, दूसरा भाग वहाँ है और यहाँ सौगंधनी शिला है जहाँ भगवान ने छूकर प्रतिज्ञा की थी कि हम वृक्ष छोड़ के नहीं जाएंगे। गुफाएं हैं, सिद्ध संतों का निवास है। बाबा घनश्याम दास जी महाराज यहाँ के भगवत प्राप्त सिद्ध संत थे, उनकी कृपा से यहाँ वृक्ष सुरक्षित हैं। ब्रजवासियों के हृदय में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। तो हनुमान जी का भी दर्शन आप लोग कर लेना वहाँ, सिद्ध संत का दर्शन। और हाँ, यही महिमा है कि भगवान की नित्य गोचारण स्थल है। भगवान ने यहाँ गैया चराई, कामधेनु गाय भी यहाँ भगवान के गोचारण लीला में सम्मिलित हुई, इसलिए ब्रज कामद सुरभि वन इसका नाम है, पौराणिक शास्त्रीय नाम। श्री रमण रेति वाले महाराज जी ने ये नाम सुझाया। उन्होंने कहा भाई पुराण की स्मृतियां भली लंबा नाम है पर पुराण की स्मृति, प्राचीनता की स्मृति, आर्ष ग्रंथों की स्मृति बनी रहनी चाहिए। तो उनकी आज्ञा से थोड़ा लंबा नाम हो गया लेकिन संक्षिप्त नाम जड़खोर गोधाम, जड़खोर गोधाम, ये संक्षिप्त नाम तो बहुत प्रसिद्ध है ही है। बाकी पूरा नाम है ब्रज कामद सुरभिवन। यही भगवान की ये नित्य गोचारण स्थली है। यही बद्रीनाथ हैं, थोड़ी दूर में आदि बद्री हैं, केदारनाथ हैं। नंद बाबा ने अपने श्री कृष्ण बलराम ने अपने पिता नंद बाबा यशोदा मैया आदि ब्रजवासियों को पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का यही आवाहन करके दर्शन कराए। तो 84 कोस की यात्रा में सब तीर्थों का दर्शन होता है। यहाँ बगल में कामवन है जिसे आदि वृंदावन कहते हैं, जहाँ रामेश्वरम और सब प्राचीन चीजें सब वहाँ आज भी हैं। तो पूरा 84 कोस ब्रज ही अत्यंत दिव्य है और ये भगवान की नित्य गोचरण स्थली होने से अतिशय दिव्य है। तो अब ये ग्रंथ उपसंहार की ओर ही चल रहा है। श्री ठाकुर जी ने चाहा तो इस बार ये ग्रंथ भगवत कृपा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो थोड़ा कीर्तन करें जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, दीन दयाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। आज विनय पत्रिका के क्रमिक प्रवचन में 188वां पद है। कल हमने जिस पद की चर्चा की थी, ताहिते आयो शरण सवेरे, इसकी कल चर्चा की थी, बहुत सुख मिला, शरणागति की बहुत सुंदर चर्चा हुई। आज भी बड़ा अद्भुत पद है, दास ने पहले भी निवेदन किया, आज फिर निवेदन कर रहे हैं। विनय पत्रिका के पदों में क्रम है, उसको आप बदल नहीं सकते, अपनी इच्छा से आगे पीछे नहीं कर सकते, तो उसमें एक क्रम है और उस क्रम वह क्रम भी उसका संदर्भ है, क्योंकि क्रम के बिना संगति नहीं बैठेगी, क्रम से संगति बैठती है। अब जैसे ताहिते आयो शरण सवेरे, कल इसकी चर्चा हुई, ज्ञान विराग भगति साधन कछु सपने हूं नाथ न मेरे, ताहिते आयो शरण सवेरे, ये पद बहुत सुंदर पद है। अब आज पद है, मैं तो ही अब जान्यो संसार, इसका सीधा साधा आशय है कि जब तक जीव सर्वतो भावेन भगवत शरणापन्न नहीं होता है, तब तक उसे संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होता है। जब तक संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक संसार से वैराग्य नहीं होता। जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक भगवान के चरण कमलों में जैसा अनुराग होना चाहिए वैसा अनुराग नहीं होगा। जितने अंश में शरीर संसार के प्रति राग रहेगा, विषयों के प्रति राग रहेगा, उतने ही अंश में हम भगवद अनुराग से वंचित रह जाएंगे। और जिनके प्रति राग होने से हम भगवद अनुराग से वंचित हैं, यदि उनके यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाए तो उनके प्रति राग मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी को संत वाणी में कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मन तो एक है भावे तहां लगाओ, चाहे हरि का भजन कर चाहे विषय कमाओ। गोपियों ने उद्धव जी के ब्रह्म ज्ञान को भी नकार दिया, बोले तुम योग ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, धरे रहो अपनी विद्या अपने पास, क्यों? बोले तुम ब्रह्मोपासन की बात कर रहे हो, उपनिषद में जो ब्रह्म तत्व की चर्चा की गई उसके अनुरूप तुम साधन की बात कह रहे हो, लेकिन ऊधो मन न भये दस बीस, एक होतो सो गयो श्याम संग, को आराध है ईश, जिस परब्रह्म की उपासना की बात तुम कर रहे हो वो हम नहीं कर सकती है। क्यों? एक ही मन था, वो तो श्याम सुंदर के साथ चला गया। इसलिए संतवाणी में कहा गया, बहुत ध्यान से सुने, इसलिए संतवाणी में कहा गया, ज्ञान बजाई डुग डुगी, ज्ञान बजाई, ज्ञान ने डुग डुगी बजाई, और प्रेम बजायो ढोल, ज्ञान बजाई डुग डुगी, डुग डुगी छोटी होती है, ज्ञान बजाई डुग डुगी और प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल। हम लोग जहां रहते हैं, मलुक पीठ जहां है, उस मोहल्ले का नाम है ज्ञान गुदरी। ऐसा समझें कि मलुक पीठ ऐसे स्थल पर है कि आधा मलुक पीठ तो ज्ञान गुदरी में है और आधा मलुक पीठ बंसीवट में है। यदि उस ठीक से सीमा देखी जाए तो आधा स्थान बंसीवट में, आधा स्थान ज्ञान गुदरी मोहल्ले में। जहां उद्धव गोपियों का संवाद हुआ तो गुदरी गुदरी गुदरी जो होती ना, कहते हैं ज्ञान की जो गुदरी थी उद्धव जी की, वो गोपियों के आंसुओं में बह गई, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ ज्ञान गुदरी। हरिशरणम, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत अधिक भूख लगी है, हमको लगता है कि बिना अन्न के प्राण निकल जाएंगे, ऐसी भूख लगी है। और ऐसी भूख में कोई अत्यंत पवित्र विप्र देवता अत्यंत पवित्रता से और भाव से वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की रबड़ी को भी विलज्जित करने वाली खीर बनावे, रबड़ी भी विलज्जित हो जाए ऐसी खीर बनावे, उसमें घृत भी छोड़ें, थोड़ा शहद भी छोड़ें और केसर भी छोड़ें और बढ़िया बढ़िया चीज क्या कहना, और ऐसी खीर सीरी करके ठंडी करके थाल भर के लबालब हमारे सामने परोस दें तो हमको कितनी प्रसन्नता होगी, आप अनुमान कर सकते हैं। भाई ऐसा लग रहा था कि अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे, और ऐसी स्थिति में ऐसे किसी पवित्र आत्मा के द्वारा और ऐसी खीर सामने धर दी जाए तो आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ेगा, रोम रोम से आशीर्वाद अपने आप निकलेगा, भैया भगत तेरो भलो होए, ऐसी भावना तेरी रोज मन में उठे। अब हम खाने के लिए उद्यत ही थे, हम खीर पाना ही चाहते थे कि उसी समय कोई प्रामाणिक व्यक्ति आ गए, मान लो सज्जन जी आ गए, और सज्जन जी ने कहा महाराज जी आपने खा तो नहीं लिया, बस खाने वाले, नहीं नहीं नहीं मत खाइए मत खाइए, क्यों? बोले बनाने वाले के भाव में तो कोई कमी नहीं है, पर हमको ऐसा लगता है कि एक छिपकली बनाते समय इसमें गिर गई, क्योंकि छिपकली लड़ रही थी, अब शंका घुस गई छिपकली, अब पूरी खीर तो हमारे थाली में आई नहीं, कुछ कड़ाही में बच गई, तो कड़ाही में देखा गया तो बेचारे के मांस वांस तो सब गल गया था, अब कंकाल बेचारे थोड़ी छोटी मोटी कोई हड्डी जैसी थी, प्रमाणित हो गया कि छिपकली इसमें गिर गई मर गई। ठीक है, अब हमसे पूछो कि आप बिना अन्न के मर रहे थे भूखे, खीर सामने आ गई, अब खीर खा करके भूख बुझाओ, भूख प्यास सब विदा हो जाएंगे, यह बोध होने पर कि इस खीर में विष है, जैसी वह खीर आकर्षक है ऐसे ही संसार बनी बनाई खीर के समान आकर्षक दिखाई पड़ता है, प्रत्येक विषय अत्यंत आकर्षक हैं, किंतु संत सदगुरु कृपा करके बता देते हैं जिस खीर को तुम खाना चाहते हो वो तुम्हारा सर्वनाश करने वाली है, ये विषय की खीर विष खीर है। बुंदेलखंड में एक रस खीर होती है, रस खीर जानते हैं, एक रस खीर होती है एक विष खीर, ये तो बिस्कीर हो गई, रसखीर, रसखीर जानते हो सीताराम, कौन? तुम नहीं जानते रस की? गन्ने के रस में बनाते हो, कैसे बनाते, क्या कहते हो उसको? खाई नहीं ले हो। तब इतनी उम्र तो तुम्हारी बेकार चले। चलो यहाँ बढ़िया मीठा गन्ने का रस मिलेगा तो एक दिन ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। बहुत अच्छी बनती है। अब उसमें बनाने में कोई मंत्र नहीं पढ़े जाते हैं, वो मिट्टी के पात्र में बहुत अच्छी बनती है। अच्छा मीठा गन्ने का रस हो, उसको छान करके मिट्टी की हंडी में डाल दिया जाता है और उबलते हुए रस में अच्छा चावल छोड़ दिया जाता है, चावल उस रस में सिद्ध हो जाता है। वो खीर गाढ़ी बनाई जाती है, पतली नहीं बनाई जाती। गाढ़ी खीर बनाने के बाद जैसे रात्रि को बनाया और सवेरे तक एकदम ठंडी हो गई, जब वो खीर ठंडी हो जाती है तो बढ़िया सुंदर अधोटा दूध के साथ, दूध भी ठंडा ही होना चाहिए, ठंडे दूध के साथ उसको मिला मिला के पाया जाता है। उसमें काली मिर्च भी पड़ती है, थोड़ी अदरक भी पड़ती है और इलायची वगैरह, तो आपका मन जो कुछ डालना चाहो वो डाल दो। उसको कहते हैं गन्ने के रस की बनी हुई खीर, रस खीर, बहुत ही अच्छी खीर। भैया रस खीर से प्रयोजन नहीं है, हम कहना ये चाहते हैं संसार का आकर्षण विस्खीर है और सत्संग का आकर्षण रसखीर है। सत्संग जो है ना, वही वस्तुतः सच्ची रसखीर है। सच्ची रसखीर सत्संग ही है। ये रसखीर तो प्राकृत रसखीर सब लोग नहीं खा सकते। किसी को बहुत अधिक शुगर बढ़ा हो और वो भरपेट खा ले तो उसको तो नुकसान करेगी, पर ये सत्संग रूपी रसखीर जो तृप्त होकर के आनंदित होकर के इसको ग्रहण करता है, अरे सामान्य रोग की तो चले क्या, उसका भवरोग समाप्त हो जाता है, भवरोग की विदा हो जाती है। भगवान की शरण ग्रहण किए बिना संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होता, और संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध हुए बिना संसार से वैराग्य नहीं होता, और संसार से वैराग्य हुए बिना भगवान के चरण कमलों में अनुराग नहीं होता। इसलिए ताही ते आयो शरण सवेरे, अब शरण में आ गए और तुलसीदास यह विपति बागरो तुम ही सो बने निवेरे, ये काम पूरा हो गया। अब इसके बाद अब ये बात कही जा रही है कि भगवान आपकी शरण में आने की यह दिव्य महिमा है कि संसार का यथार्थ स्वरूप उसका ज्ञान अब हमको हो गया है। असलियत, संसार की वास्तविकता अब पता चल गई। मैं तो ही अब जान्यो संसार, मैं तो ही अब जान्यो संसार, मैं तो ही अब जान्यो संसार, मैं तो ही अब जान्यो संसार। जब संसार को जान लिया तब क्या हुआ? बाधी न सकहीं मोहि हरि के बल कपट आगार प्रगट कपट आगार मैं तो ही अब जान्यो संसार संसार देखत ही कमनीय कछु नाहिन पुनि किए विचार देखत ही कमनीय कछु ज्यों कदली तरु मध्य निहारत कबहूं न निकसत सार ज्यों कदली तरु मध्य निहारत कबहूं जन्म अनेक में फिरत न पायो पार तेरे लिए जन्म अनेक में फिरत न पायो जल सरिताम माया मोह मृग जल सरिताम बोर्यो हूँ बारही बार बोर्यो हूँ बारही बार मैं छल बल कोटि किए बस हो ही न भगत उदार। सुन खल छल बल कोटि किए बस हो ही न भगत अब जी हृदय न नंद कुमार सहित सहाय कहाँ बसी अब जी हृदय न नंद कुमार तुलसीदास प्रभु के दासनी तजे तुलसीदास संसारीय संबोधन है। हे संसार, हे जगत, सद्गुरु भगवान की कृपा से भगवत शरणागत होते ही अनन्य भाव से श्री राम नाम का आश्रय लेते ही तेरे यथार्थ स्वरूप का मुझे बोध हो गया। हे संसार, तेरे यथार्थ स्वरूप का मुझे बोध हो गया। यथार्थ स्वरूप का बोध होने का मतलब है कि अब तेरा सारा भेद खुल गया है, तेरा भंडा फोड़ हो गया, तेरा कपट छल, तेरी धोखाधड़ी धोखेबाजी सब समझ में आ गई। आप देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मान लो अच्छे नहीं हुए तो आपके बाहरी नाक नक्शा को हमने देखा, बाहरी आपके व्यवहार को, आचरण को, भक्ति को देखा, और जैसे आप दिख रहे हैं वैसे नहीं है, और हमें वो पता है नहीं, तो निश्चित हमको हानि उठानी पड़ सकती है। और आप चाहे जितना बनावटी बना आप में हो, हमें पता चल जाए कि जो कुछ है सब बनावटी बना, तो फिर व्यक्ति सावधान हो जाएगा, फिर उसको वो कोई ठग नहीं पाएगा, उसके उसे उसे धोखा नहीं खाएगा। संसार से धोखा हम खाते ही इसलिए हैं कि संसार को हम समझ नहीं पाते, समझ जाएंगे धोखा नहीं मिलेगा। जहां धोखा ही धोखा है वहां से सच्चाई कहां से मिलेगी? जो स्वयं ही धोखा है वहां से परिणाम में मिलेगा क्या? संसार से प्रेम करोगे तो धोखा ही मिलेगा और कुछ हाथ नहीं। बाहर का व्यवहार कैसा होता है? हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज के एक बड़े प्रेमी महापुरुष थे रामायणी जी, गृहस्थ ब्राह्मण थे और अच्छे विद्वान थे, विधिवत उन्होंने पढ़ा था रामचरितमानस, सुसंस्कृतज्ञ भी थे, गृहस्थ ब्राह्मण थे। महाराज जी कभी उस क्षेत्र में पधारते थे तो महाराज जी के दर्शन करने भी आते थे, महाराज जी को कभी कभी कुछ सुनाते भी थे। उनके जीवन की एक घटना, वो ग्वालियर गए, मध्य प्रदेश का बड़ा नगर है ग्वालियर, और वहां एक महीना पूरा सावन सावन भरत चरित पर उनका प्रवचन हुआ। बहुत अच्छे लोग उपस्थित हुए और अच्छे विद्वान थे, बहुत सुंदर भरत चरित्र उन्होंने कहा। ब्राह्मण बेचारे गृहस्थ, कुछ दान दक्षिणा मिल गई तो उनके मन में आया कि घर में बहू बेटियां जब देखो तब शिकायत करती हैं कि हमको कोई नया आभूषण बनवा के नहीं लाते हो, चलो काम तो घर का चल ही जाता है, तो ये कुछ आ गया है, भेंट पूजा आ गई है, तो कुछ यहाँ से सोने के आभूषण बहू बेटियों के लिए ले लें, चूड़ा और नथ हो क्या क्या जो कुछ होते हैं, कुंडल वगैरह, अंगूठी वगैरह, वो ले लें, पैसा तो खर्च हो जाएगा, आभूषण माताओं को बहू बेटियों को खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। इस भाव से उन्होंने थोड़ा संकोच भी रहा, भगत को किसी को नहीं बता, अकेले ही चले गए, दुकान से खरीद के ले आए, और दूसरे दिन उनको प्रस्थान करना था, कथा आज पूरी हो गई थी। सो जैसे ही बस में बैठने के लिए गए, ग्वालियर से झांसी बस, झांसी वाली बस में बैठे, वहां से आगे कहीं जाना था किसी गांव में, उसी समय एक भगत जी मिले, एकदम ऐसे कि इनसे अधिक शरीफ सज्जन कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सुंदर सफेद कुर्ता पैजामा, तो ऐसे नहीं लग रहा था कोई चोर चक्का ठग है, बड़ा सभ्य आदमी। बरसात का समय था तो रोड पे ही लौट गया साष्टक, अरे भाई क्या कर रहे, तुम्हारे कपड़े खराब हो रहे। अरे बोले महाराज, कपड़े का क्या कमी, आपकी कृपा से धुल जाएगा, दूसरा आ जाएगा, ये चरण कहाँ मिलेंगे। रोने लगा, आंख से आंसू बह रहा है, भाई बड़ा प्रेमी, इतने दिन रहे, इतना प्रेमी तो हमको पूरे ग्वालियर में कोई नहीं मिला, तुम बहुत प्रेमी हो, कथा में तो हमने कभी देखा नहीं तुमको। अरे बोले महाराज, बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग बैठते, हम गरीब आदमी कहाँ, हम पीछे बैठते थे, माइक की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सुनाई पड़ता था, सच्ची बात थी, वो एक विध नहीं आया, बहुत सुंदर व्यवस्था, अब तो आपको हमारे घर चलना पड़ेगा। बोले भाई देखो, हमने रोडवेज की बस का टिकट करा लिया है और हम जाएंगे, हम रुक नहीं सकते, उनको जाना जरूरी है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, दूसरी टिकट हम करवा देंगे, आप तो चलो हमारे घर। नहीं नहीं हमको जाना जरूरी, नहीं रुकेंगे नहीं। तो बोले अच्छा, कुछ कुछ तो स्वागत सत्कार स्वीकार करो हमारे, हमारी तरफ से, एकदम दिल तो मत तोड़ो हमारा, तो गन्ने का जूस पी लो। उन्हें हम कांच के गिलास में नहीं पीते, कोई बात नहीं, हम बढ़िया पीतल का गिलास आपके लिए मंगाएंगे, उसमें तो पी लेंगे। हाँ नहीं, पीतल गिलास में पी लें, गन्ने का रस बढ़िया पवित्र होता है, पी लें। तो गन्ने की रस जहां बनता था उस दुकान पर, बस यही दुकान है, चलो। उनका थैला पंडित जी का हाथ में दिया, नहीं नहीं नहीं थैला हम थैला नहीं देते, उसमें कोई ज्यादा वजन नहीं है। बोले महाराज, वजन हो च न हो, गुरु महाराज सामान लेके चले और शिष्य खाली हाथ चले, ये तो हमारे लिए ऐसी बुरी बात हो गई कि धरती फट जाए और हम समा जाएं, इतनी बुरी बात हो गई। ऐसा नहीं, आपको हम पे विश्वास नहीं है, हम के लेके भग जाएंगे क्या। महाराज चरण छू दिया, थैला थैला दे दिया। इतना प्रेमी है तो क्या करेगा, भाग तो नहीं जाएगा, इतनी भीड़ में कहां भाग के जाएगा। कुर्सी, बढ़िया कुर्सी साफ करके कुर्सी पर बिठा दिए, दुकानदार भी शायद मिला जुला होगा, बिठा दिया कुर्सी पर और बिठा करके एक बड़ा गिलास, पंजाबी गिलास जूस का दे दिया, उसमें अदरक नींबू सब पड़ा हुआ था, बढ़िया सुंदर, क्या कहना। पंडित जी पी रहे थे, रामायणी जी उन्हें सोच रहे थे कि वाह भाई बड़ा श्रद्धावान, बड़ा सुंदर गन्ने का जूस है। वो तो जूस के रस में ही रह गए और वो थैला लेके चला गया। अब इसके बाद सत्य घटना है, ये कोई दृष्टांत नहीं सुना रहे हैं। अब वो दुकानदार बोला पंडित जी पैसा लाइए, तो पैसे भी उन्होंने थैला में ही रख रखे थे, एक रुपया भी उनकी जेब में नहीं था। सौभाग्य से रोडवेज बस का टिकट उनकी जेब में जरूर रखा था और कुछ नहीं था उनके पास। संध्या गायत्री जपमाला और सब पूजा पाठ, बड़ा थैला था, उसी में सब ही था, सब कुछ उसी में ही था। खाली शरीर पर एक वस्त्र एक कुर्ता, इतना ही रह गया, कुछ नहीं उनके पास। वो दुकानदार हल्ला मचाया, बोले पंडित जी पैसे लाओ, तो आवाज लगाई कहां भाई भगत, कहां के भगत, तो कहां। लोग हंसने लगे उनकी स्थिति देख के, वो सब विले उजले लोग होते हैं, वो समझ गए कि मतलब वो ठग था और ले गया। उन्होंने कहा भाई देखो बेइज्जती तो मत करो, क्योंकि हम एक महीना यहाँ रहे हैं, कोई आके देख लेगा तो वो भी बड़ी लज्जाजनक बात होगी, आप ऐसा मत करो, आप हल्ला गुल्ला मत मचाओ, अब हमारे पास केवल धोती कुर्ता शेष है, तो तुम कहो तो हम अपनी धोती उतार दें और कुर्ता भी उतार के दे दें, पर झल्ला मत मचाओ। अरे कोई बात नहीं, पंडित जी ने जूस पी लिया, पी लेने दो, जाने दो पंडित, छोड़ो हटाओ। बस में बैठ गए, रात को बस ने उतारा, वहां से उनको दूसरी बस बदलनी थी, वो बस भी मिली नहीं, क्या हुआ, और पैसा भी नहीं था, तो पैदल चल करके वो दो तीन कोस पैदल चल के अपने गांव पहुंचे। घर वाले बहुत आशा लगा के रखे थे कि तो महीना भर की कथा बांच के आए, पता नहीं क्या लेके आए हूँ। बोले भैया कछु लेके नहीं आए, गांठ के लत्ता पानी भी सब वहीं गंवा के चले आए। तो उन्होंने ये घटना महाराज जी को सुनाई, हंसते भी थे सुना के। बोले महाराज उसके पहले किसी के आंख में आंसू देखते तो हमको लगता था बड़ा उच्च कोटि का भगवान का भक्त है, लेकिन अब ऐसा हमारा मन हो गया है कोई भी व्यक्ति मुझे प्रणाम करता है साष्टांग और आंख में आंसू भरता है तो हम गौर से देखते हैं कि वही व्यक्ति तो नहीं है। देखिए मान लो ये पता हो चल जाता कि ये ठग है तो पंडित जी ठगाई में आते, यह बोध होने पर कि ये ठग है फिर ठगाई में नहीं आते। जब तक संसार के यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं होता है तभी तक हम ठगे जाते हैं बार बार, जब इसके यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है फिर हम ठगाई में नहीं आते। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे संसार अब मैंने तेरे वास्तविक स्वरूप को जान लिया है, अर्थात तेरा भेद खुल गया है, तेरा भंडाफोड़ हो गया है, तेरा छल कपट प्रकट हो गया है, अब मैं तेरे धोखे में आने वाला, अब तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि प्रगट कपट आगार, प्रगट कपट आगार, यदि प्रत्यक्ष कपट का खजाना देखना हो तो संसार को देख लो, प्रत्यक्ष कपट का आगार है, आगार माने घर, कपट ही कपट है संसार में, जैसे कहते ना क्या कहें उसको, कैसे कहें, जैसे कहते हैं ना आलू का भंडार, शीत गृह में आलू इकट्ठा किया कोल्ड स्टोर में, तो आलू भंडार अथवा और कोई भी चीज हो तो उसका मतलब है कि यहाँ आलू ही आलू है, दूसरी चीज नहीं है, ऐसे समझ में आया कि नहीं। अनाज भंडार तो अनाज ही अनाज है, दूसरी चीज नहीं है। ऐसे ही कपट भंडार है तू, तेरे भीतर कपट ही कपट है, कपट को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। जब तक संसार से संबंध रहे, बहुत ध्यान से सुने ये बात, जब तक संसार से संबंध रहेगा तब तक आप निष्कपट नहीं हो पाओगे, निश्चल नहीं हो पाओगे, क्योंकि जिससे संबंध आपका है उसके गुण दोष आप में जरूर आएंगे। भगवान से संबंध किसी जीव का हो जाए सुदृढ़, तो भगवत संबंध सुदृढ़ होते ही वो सर्वथा निश्चल और निष्कपट हो जाए। यदि हमारे में छल कपट है, बहुत ध्यान से सुने, यदि हमारे में छल कपट है तो पक्का समझ लेना कि हमारा भगवान से संबंध नहीं जुड़ा है। भगवान से संबंध तो सभी जीवों का है, लेकिन जुड़ने का अर्थ है भगवत संबंध हमने हृदय से अंगीकार नहीं किया, हमने स्वीकार नहीं किया। भगवत संबंध स्वीकार करते ही जीव निश्चल निष्कपट हो जाएगा, और जब निश्चल निष्कपट हो जाएगा तो भगवान की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तज मद मोह कपट छल नाना, साधु समाना। करूं सत्य तेहि साधु समाना, करूं सत्य तेहि साधु समाना, करूं सत्य तेहि साधु समाना। संसार का बोध होते ही संसार नहीं रह जाएगा। फिर से सुन लें, संसार का बोध होते ही संसार नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि संसार है ही नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगपान। हरिदेव जगत हरिदेव जगत, जगदेव हरि, हरि तो जग तो नहीं भिन्न तनु। वैष्णव सिद्धांत में चेतन जीव को और अचेतन प्रकृति माने संसार, इन दोनों को परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप माना गया, शरीर माना गया। क्या माना गया? चेतन अचेतन भगवान का शरीर है और भगवान शरीरी है। वैष्णव विशिष्टाद्वैत दर्शन में तो बोले फिर जीवगत प्रकृतिगत दोष भगवान में व्याप्त होने चाहिए। बोले नहीं होंगे। क्यों? जैसे शरीरगत दोष आत्मा में व्याप्त नहीं होते, ऐसे ही जीवगत प्रकृतिगत दोष भी परमात्मा नहीं है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो त्यों काल एक रस रहे, इसलिए का भी अभाव कभी नहीं होता है। ध्यान में ही बात, जब हम जीव और प्रकृति को परमात्मा के शरीर के रूप में देखेंगे और उसके अंतर्यामी रूप में परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करेंगे, तो फिर हमें कहीं भी कोई संकट आने वाला, अविद्या माया का क्लेश आने वाला नहीं। इसी को कहते ब्रह्मात्मक सृष्टि। ये सारी सृष्टि ब्रह्मात्मक है। ये कपड़ा है, इस कपड़े में धागे के अलावा और क्या है? आड़े तिरछे सबके सब धागे धागे हैं। ऐसे ही ओतक प्रोतम पटवत जत्र विश्वम, सारा विश्व भगवान में ओतक प्रोत है, कपड़े में धागे की तरह। और इस तत्व का बोध होते ही जब हम देह दृष्टि नहीं रखेंगे, जब हम केवल परमात्मा की दृष्टि रखेंगे, ध्यान में आई बात, जीवात्मा न देवता है, न दैत्य है, न मनुष्य है, न कीट पतंग पशु पक्षी है, भूत प्रेत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीवात्मा केवल भगवान का अंश है। इसलिए कर्मानुसार जीवात्मा भिन्न भिन्न शरीरों को ग्रहण करता है, पर भिन्न भिन्न शरीरों को फलभोग के लिए ग्रहण करते हुए भी उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा थोड़ी कि स्त्री के शरीर में जीवात्मा अलग हो, पुरुष के शरीर में जीवात्मा अलग हो। एक ऐसा मजहब भी है जो स्त्री को निर्जीव मानता है, उसमें चेतना ही नहीं मानता है, ऐसा भी मजहब है। वो कहते हैं कि वे केवल पुरुष में ही आत्मा होती है, रूह पुरुष में ही होती है। स्त्री, अरे बोले तो जैसे खाने पीने की चीजें हैं, उपभोग की सामग्री है। ऐसा भी एक मजहब है, लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहां स्थूल दृष्टि है, शास्त्रानुकूल नहीं है, सम्मत नहीं है, तर्क संगत नहीं है, विचार संगत नहीं है। और सब में अपने अंतर्यामी श्री भगवान का दर्शन करने लग जाओ तो संसार मिट जाएगा। इसी को महाराज जी श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, नष्टे मोहे कह परिवार। मोह नष्ट हो गया तो परिवार खत्म, मोह ही तो परिवार है, अब मोह खत्म हो गया तो इस कोरोना में तमाम लोग असमय में चले गए, मर गए, लेकिन जिनसे आपका संबंध था किसी भी प्रकार से उनके मरने की तो पीड़ा आपको हुई, और बाकी पूरे विश्व में कितने लोग मरे उसकी पीड़ा हुई आपको, क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके प्रति आपका मोह नहीं था। जिसके प्रति मोह ममता थी उसके मरने का दुख हुआ, और जिससे मोह ममता नहीं वो चाहे मरे। हाँ, एक संवेदना तो अरे बड़ा बुरा हुआ इतने लोग मर गए, इतना तो कह देते हैं लोग, टीवी भी देखते रहते, अखबार भी पढ़ते रहते, चाय भी पीते रहते हैं, और संवेदना भी व्यक्त करते रहते हैं, उसमें हंसी ठिठोली भी करते रहते हैं। आपको उसके उस घटना का कोई प्रभाव आपके चित्र पर नहीं पड़ा, क्योंकि आपका वहां मोह नहीं है। ऐसे ही परिवार में मोह समाप्त हो जाए तो हम कर्तव्य का पालन भले ही करेंगे कर्तव्य बुद्धि से, पर उसके सुख से भी हम प्रभावित नहीं होंगे और उसके दुख से भी हम प्रभावित नहीं होंगे। सुख दुख के झमेले से मुक्त हो जाएंगे। नष्टे मोहे कह परिवार और ज्ञाते तत्वे कह संसार। तत्व का ज्ञान होने पर संसार नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर एक सर्वांतर्यामी परमात्मा पर दृष्टि टिक जाएगी। मलुकदास जी महाराज का एक पद है, बड़ा विलक्षण पद है, सबकी समझ में आने वाली चीज नहीं है, ऊंची चीज है, पर एक प्रार्थना करें कि आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। इस पद में केवल एक ही बात है कि सर्वांतर्यामी श्री रघुनाथ जी मेरे अंतर्यामी हैं, इसलिए सबके भी अंतर्यामी, और सबके अंतर्यामी हैं इसलिए मेरे भी अंतर्यामी हैं। और जब श्री राम जी सबके अंतर्यामी हैं तो सब राम जी के हैं, और उन अंतर्यामी के संबंध से, शरीर संबंध से नहीं, भगवत संबंध से, अंतर्यामी राम जी के संबंध से सभी जीव जंतु मुझे प्रिय लगते हैं, क्योंकि सभी जीव जंतुओं में मुझे अपने सर्वांतर्यामी राम जी ही दिखाई पड़ते हैं। तीनों लोक हमारे श्री रघुनाथ जी की माया अर्थात सत्य प्रकृति के कार्य हैं। हमारे प्रभु की जो परिच्छिन्नता है उसको कोई कहीं से नहीं जान सकता, क्योंकि वे सर्वथा अपरिच्छिन्न हैं। ये पवन भी हमारे प्रभु की उपजाई है, ये दिन रात भी हमारे राम जी के हैं, ये श्रेष्ठ वृक्ष कीट पतंग इनके भी अंतर्यामी हमारे राम जी ही हैं। दुर्गा के नियामक राम जी हैं, गंगा के नियामक राम जी हैं, मुल्ला काजी तीर्थ व्रत सब के मूल श्री राम जी ही हैं, सब में राम जी प्रतिष्ठित हैं। पंडितों के प्रेरक भी राम जी हैं, साधारण मनुष्यों के प्रेरक भी राम जी हैं, कृपण के अंतर्यामी भी राम जी हैं, त्यागी के अंतर्यामी भी राम, माने कृपण में भी राम जी को देखना, त्यागी में भी राम जी को देखना, देवता के भी अंतर्यामी वही हैं, दानवों के भी अंतर्यामी वही हैं। बोले फिर अलग अलग क्यों? बोले ये केवल शरीरों का भेद तुम्हारी दृष्टि में समाया हुआ है, इसलिए शरीर भेद से भेद है, वस्तुतः तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है। इसलिए जिसकी जैसी दृष्टि उसे परमार्थ तत्व की अनुभूति उसी प्रकार की होती है। ऐसा ऐसा ही भाव है पूरा, पूरे पद का। बड़ा प्यारा पद है। सवहिन के हम सवे हमारे, सवहिन के हम सवे हमारे, यही है मैं तो ही अब जानो संसार, संसार के स्वरूप का यथार्थ बोध। सवहिन के हम सवे हमारे, सवहिन के हम सवे हमारे, जीव जंतु मुहि लगे प्यारे, जीव जंतु मुहि लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, तीनों लोक गाइए हमारी माया, हमारे राम जी, तीनों लोक हमारी जा। मही बट मार हम ही जो हम ही बट मार हम ऊंचे चढ़ी करें का मतलब सर्व रूपों में वही है, उनको जोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। हम ही जियावे हम ही मारे हम ही जियावे हम ही मारे हम ही बोरे हम ही इस पद का उपसंहार बहुत जोरदार है। कहते इस प्रकार से समस्त प्राणियों में भेद रहित होकर के समान रूप से परमात्मा का दर्शन करने वाला जो साधक है वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। तत्व दृष्टि जिस भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाए, वासुदेव सर्वम, ये जिसको प्राप्त हो जाए समझ में आ जाए, कहते भगवान उसकी सेवा करने आ जाएंगे, टहलुआ बन के आ जाएंगे। जो ब्रह्मा जी शंकर जी के भी उपास्य हैं, वो भी जिनकी सेवा करते हैं, वो भगवान उनके घर में झाड़ू लगाने आ जाएंगे। हाँ, ऐसी विधि कोई लो लावे, ऐसी विधि कोई लो लावे, सो अविगत सो टहल करावे, सो अविगत सो टहल करावे। अरे बोले भाई, ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त हो? ये ज्ञान की, प्रेम की, भक्ति की ऐसी सर्वोच्च कक्षा हमें कैसे मिले? इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे। कोई गाली दे दे सहन कर दे, चाहे जितना अपमान कर दे, मन में तनिक भी फर्क नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बात नहीं होना चाहिए कि इसने मेरा अपमान किया तो हम इसका बदला चुका देंगे। अरे राम राम, बदला चुकाने चुकाने के चक्कर में तो इतने जन्म हो गए, अब कितना बदला चुकाओगे? किसी के साथ कोई बदला नहीं चुकाना। प्रतिशोध की भावना पुनर्जन्म के चक्र में धकेलने वाली है। भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से, भगवान की सेवा के लिए हजार बारह में कोई संकोच नहीं, पर जैसे कर्म फल भोग के लिए हमारा जन्म हुआ है, ऐसे बार बार जन्म न हो। हम अपने जन्म में स्वयं हेतु न बने। भगवान को पाना चाहते हैं? बोले हाँ पाना चाहते हैं। एकदम घूर बन जाओ, घूर, घूर जानते हैं? घूरा, घूरा जानते हैं ना? नहीं, कचड़ा करकट झाड़ बुहार करके जिस ढेर पर फेंकते उसको क्या कहते हैं? हैं? नहीं, जहां जिस स्थान पर फेंकते उसको क्या कहते हैं? घूरा बोलते हैं ना, वही तो हम बोल रहे हैं। घूरा बन जाओ, पूज्य श्री परमहंस राम मंगल दास जी महाराज गोकुल भवन वाले अयोध्या वाले परमन जी महाराज कहते थे, कोई हजार गाली दे उफ मत करो, हजार जूता माले उफ मत बोलो, ऐसी सहनशीलता को धारण करो, मन में भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो जाए राम जी मिल जाएंगे। जो प्यार करते हैं अपमान को, वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। एक भगवत प्राप्त सिद्ध संत की वाणी, सहन कर लो। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा, सन्मानं कलयाति घोर गरलम नीचा अपमानम सुधा, कोई तुम्हारा सम्मान करे तो समझो विष पिला रहा, अपमान करे तो समझो अमृत पिला रहा। सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सब जग देखे एक भाव, सब जग देखे एक का, कोई करे निवेरा या पद का, कोई करे निवेरा, हूँ, वो मेरा गुरु है जो ऐसी दृष्टि धारण कर ले। हाँ, सब हिने के संसार। ये पैकेट देना ऊपर वाला, नीचे वाला, नीचे वाला ले, पैकेट दो ना, ये सब लोग ले लें। ठीक, हाँ, यहाँ उधर गौशाला दर्शन कर लेना, और भी सब जगह दर्शन कर, हनुमान जी के दर्शन करते जाओ। हाँ, कह दो किसी को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बांध न सकहि मोही हरि के बल। अब ये संसार हमको बांधने में समर्थ नहीं है, ये अपना बल नहीं है, ये श्री ठाकुर जी की कृपा शक्ति का बल है, ये श्री ठाकुर जी की करुणा का बल है कि संसार हमको बांध नहीं सकता है। क्यों क्यों नहीं बांध सकता? क्योंकि भगवान की शरणागति की महिमा से, भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा के बल से हमें यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया है कि ये संसार प्रकट कपट का घर ही है, कपट का खजाना ही है। ये बात हमें भली भांति समझ में आ चुकी है। क्या समझ में आ गई? बोले देखो, संसार देखने में बड़ा सुंदर है, आकर्षक है, लुभावना है, पर जब कोई व्यक्ति इस संसार के वास्तविक स्वरूप का विचार करने लग जाता है तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता, छूछा है छूछा। कैसे? कहते महाराज, जैसे केले का तना, कदली का तना, कदली का तना कितना आकर्षक होता है, कदली जानते ना, केला, केला का तना कैसी चमक होती है, कोई तेल मालिश करता है उसमें, घी की मालिश करता है, कितनी चमक होती है उसमें। और यदि ऐसी ठोस लकड़ी होवे तब क्या कहना महाराज, ठोस लकड़ी तो ऐसी होती नहीं, पर उस केला को काटो तो उसके भीतर और उससे अधिक चमक निकलेगी, पर वो भी सार नहीं, उसको काटो तो उसके भीतर भी एक चमक निकलेगी, पर बाहर से भीतर तक छिलका ही छिलका मिलेगा, सार उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जैसे केले के खंभे में छिलका ही छिलका है, सार कुछ नहीं है, ऐसी संसार असार है। केले के खंभे के समान देखने में चमकदार है, सुंदर है, आकर्षक है, पर भीतर उसके कुछ नहीं, कोई तत्व नहीं है। और महाराज इस संसार के लिए कितने जन्म हमने लिए, सूची है? तेरे लिए जन्म अनेक में फिरत न पायो पार। संसार को समझने के लिए ही, इस संसार रूपी पहेली को बूझने के लिए असंख्यों जन्म हो चुके हैं। अब तक कितने जन्म हो चुके हैं इसकी निश्चित संख्या कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सृष्टि के अनादित्व को सब स्वीकार कर रहे हैं। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, तो पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि विस्तार की थी, इस कल्प में भी वैसी, तो फिर पूर्व कल्प, फिर पूर्व कल्प, फिर पूर्व कल्प, सृष्टि का अनादित्व है। तो जब से सृष्टि चल रही है तब से हमारा जन्मना और मरना लागू है, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, इस चक्र से उबरे नहीं। यदि उबर जाते तो वर्तमान जन्म होता नहीं, हम कृतकृत्य नहीं हो पाए, हम कृतार्थ नहीं हो पाए। किस इच्छा ने हमको इस दुखद संस्कृति के चक्र में डाल रखा है? संसार को जानने की इच्छा, संसार को पाने की इच्छा, संसार को भोगने की इच्छा, इसी ने हमको संसार के चक्र में डाल रखा है। ध्यान में आई बात, भगवान को पाने की इच्छा, भगवान को जानने की इच्छा जब भीतर से उत्पन्न हो जाएगी तो फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाएगा। उस परमार्थ पर तत्व की प्राप्ति के अनंतर फिर कुछ भी पाना शेष रहता, सब कुछ प्राप्त हो जाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे वात्मनेश्वरी। न जाने कितनी बार 84 लाख शरीर लेकर हे संसार मैंने तुझे जानने की कोशिश की, लेकिन केले के खंभे में जैसे सार नहीं निकलता छिल, और मैं तो तुझे समझ ही नहीं पाया। अब समझ गया। अब कैसे समझा? भगवत शरणागति के बल से समझा। समझ गया तो पार हो गया। ये समझना क्या है? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंत थे, जो माम एव, एव, एव कार अन्य की व्यावृत्ति के लिए, अनन्य भाव से मेरी ही शरण में जो जीव पहुंच जाते हैं वो मेरी इस प्रचंड माया से मुक्त हो जाते हैं। माया मेताम तरंत, इस संसार में डूबना क्या है? मृग तृष्णा, क्या मृग तृष्णा? उसमें जल होता है क्या? वास्तव में जल तो नहीं होता, पर धूप उसमें चिलमिलाती हुई बालू को देखकर ऐसा लगता है कि जल लहरा जल लहरा रहा है। हम तो पहले पढ़ते ही पढ़ते थे, हमने जैसलमेर बाड़मेर जो उधर रेगिस्तान का इलाका है वहां जाकर हमने अपनी आंखों से देख लिया, बिल्कुल लगता है कि तालाब ऐसे लहरा रहा है, कुछ नहीं है वहां। ऐसे ही वहां जाओ वहां चले तो वहां जल, वहां से आगे जल्दी का, वहां से आगे जल, जल तो है ही नहीं। और भटकते भटकते भटकते भटकते प्यास बुझेगी नहीं, मृत्यु ही हाथ लगेगी और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तू मृग तृष्णा के जल में डूब रहा है, मृग तृष्णा का बोध हो जाए तो उसकी ओर न दौड़ेगा ना उस जल में डूबे, मन मरेगा ही नहीं, डूबने करते मरना। और महाराज क्या कहें, अरे खल, करोड़ों छलबल करने पर भी सुनि खल छलबल कूट कियो बस हो न भगत उदार। बहुत सुंदर बात, करोड़ों प्रकार से तुमने छल कपट किया है, तेरे छल कपट से क्या लाभ हुआ, संसार भी तेरे बस में नहीं हुआ, बस में हो जाता संसार पकड़ में आ जाता तेरे अधीन हो जाता तो न तू मरता न तेरा संसार मरता, पर बार बार तेरा संसार मर रहा है बार बार तू भी मर रहा है, इसलिए संसार भी हाथ तेरे लगा नहीं और परमार्थ भी बिगड़ गया तेरा। तो जब तक तेरे भीतर यह छल कपट बना हुआ है तब तक संतों की कृपा तुझे मिल नहीं पाएगी, इसलिए संतों की कृपा यदि पाना चाहता है तो निश्चल हो जा, निष्कपट हो जा। तात भगति अनुपम सुख मूल, अनुपम सुख का मूल है भक्ति, लेकिन मिले ही जो संत हो अनुकूला, वो अनुपम जो भक्ति है वो मिलेगी कैसी, बोले संत अनुकूल हो जाए तो भक्ति मिल जाएगी। संतों की अनुकूलता कैसे हो, हमारे जैसे जो बहुरूपिया हैं उनको बढ़िया भोजन करा दो, कपड़ा लत्ता दे दो, एक लिफाफा दे दो, उतने में हम तो राजी हो जाएंगे, आशीर्वाद की झड़ी लगा देंगे। लेकिन वस्तुतः जो भगवान के भक्त हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उनको संसार की कोई भी वस्तु लेकर के खरीदा नहीं जा सकता, बस में नहीं किया जा सकता, उनके अनुकूल हो जाओ वे तुम्हारे अनुकूल हो जाएं, तुम उनके अनुकूल हो जाओ, अपना हृदय खोलकर रख दो उनके चरणों में, कुछ भी छिपाओ दुराव मत रखो, निश्चल निष्कपट भाव से चरणों में समर्पण कर दो, बस उनकी प्रसन्नता ही तुम्हें सब कुछ समझा देगी। अपने साधन से जो वस्तु कई जन्म में नहीं मिल सकती है वो भगवत प्राप्त श्रेष्ठ संत महापुरुष उनकी प्रसन्नता से प्राप्त हो जाती है। गीता वाटिका गोरखपुर के परम श्रद्धे पूज्य श्री राधा बाबा अद्भुत महापुरुष थे, कोई प्रेमी गए, मान लो भगत राज जी ही गए, बहुत जोर जोर से रोने लगे, बाबा ने कहा क्यों रो रहा है, बोले कन्हैया का दर्शन करा दो, बाबा ने जोर से डांटा। बाबा बोले ये नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा, मुझे खुश कर लो, कन्हैया तो मेरी मुट्ठी में है, क्या कहा ये नाटक मत करो, रोने गाने पछाड़ खाने से माथा पटकने से कुछ नहीं होगा, मुझे खुश कर लो, कन्हैया मेरी मुट्ठी में है, क्या कहा, श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है, इसका आशय क्या है, हम जो विचारों में हम जीते हैं वैसा तुम अपना जीवन बना लो, श्री कृष्ण मिल जाए। हम संतों के अंतःकरण की भावना के अनुकूल अपना जीवन नहीं निर्माण कर पाते हैं, अपना जीवन नहीं बना पाते हैं, इसीलिए ये घाटा है। हमें भी जैसी महाराज जी के सिद्धांत और विचारों के अनुकूल हमें अपना जीवन बनाना चाहिए था, वैसा जीवन हम नहीं बना सके, ये कच्चाई रहेगी हमारे में। लेकिन फिर भी श्री सद्गुरु भगवान अपनी ओर से अतिशय उदार होने के कारण हमारे ऊपर सबसे अधिक प्रसन्न अपने जीवन काल में, सबसे अधिक प्रसन्न। हो सकता है अन्य लोगों को भी अनुभव हो, पर हमें जैसा अनुभव होता था सबसे अधिक प्रसन्न। गुजरात में एक विप्र देवता है, उनके घर में महाराज जी थे, ध्रांग ध्रांग बड़े अच्छे साधक हैं, नाम हम नहीं ले रहे हैं। तो वो महाराज जी के चरणों में थे और महाराज जी का धीरे से चरण दबा रहे थे, और एक और क्षत्रिय हैं वो भी सेवा में उपस्थित थे, कोई बड़े प्रेमी वृंदावन के, सब बड़े प्रेमी। तो ऐसे ही चर्चा चल पड़ी, हम उस समय विद्यार्थी थे, कोई साधु वेश में नहीं थे, विद्यार्थी थे हम। तो महाराज जी संतुष्ट रहते थे, तो ऐसे ही उन लोगों ने चर्चा की कि महाराज जी हमको महाराज जी पंडित जी कहते थे, तो महाराज जी पंडित जी कैसे हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं? तो महाराज जी कहने लगे, बीमारी तो उनको जन्मजात ही है, कोई भी आधी व्याधि आ जाती वो जल्दी छोड़ के उनको जाना नहीं चाहती है, सब उनके पास रहना चाहते हैं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक ठाक बने रहते हैं, बीमार भी बने रहते हैं, तो लेकिन हम संतुष्ट हैं, वो पढ़ रहे हैं ठीक से। और अब एक बहुत बड़ा काम हो गया कि हमारे पास जो भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे, हम कहीं बाहर चले जाते थे तो पढ़ाई बंद हो जाती थी, अब उन्होंने संभाल लिया है, स्वयं पढ़ने भी जाते हैं और कोई वेद व्याकरण या जो कुछ भी पढ़ना चाहे, जो उन्होंने पढ़ा है, उनके पास कोई पढ़ने आता तो पढ़ा भी देते। तो कौन सी कक्षा पास हो गया? उन्होंने कहा कि वो व्याकरणाचार्य तो उनका हो गया, और अब दूसरे विषय से आचार्य करेंगे वो, अब फिर तो वो नौकरी करेंगे और विवाह करेंगे। ऐसा कहा, स्वाभाविक होते ही नहीं, पढ़ लिख करे वो क्या करना होता है, धंधा पानी करो, खेती पाती करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, पंडिताई करो, कथा बांचो, और तो क्या है, ब्याह करो, पैसा कमाओ, लड़के बच्चे पालो पोसो, इतना ही संसार का है, यही लक्ष्य है। भगवान किसी को नहीं चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, यही चाहिए। तो बोले इसके बाद तो पंडित जी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो पंडित जी फिर विवाह करेंगे, घर चले जाएंगे, फिर तो नहीं रहेंगे आपके पास। ये बात उनके मुंह से निकल गई। इतना सुनते ही महाराज जी लेटे थे, एक झटके में उठ के बैठ गए, तत्काल भावाविष्ट हो गए और बोले, हमारे पंडित जी स्वप्न में भी संसार में नहीं फंस सकते हैं, वो संसार में फंसने के लिए नहीं आए। ऐसा कहकर महाराज जी भावुक हो गए, उनके नेत्र भर आए। वहां वो लोग जो थे वो लोग भी एकदम भावुक हो गए कि महाराज जी की कितनी ममता है इस बालक के प्रति, कितनी करुणा है, ऐसा विश्वास गुरुजनों का हो जाए, ये है अनुकूलता। स्वप्न में भी हमारे पंडित जी संसार में फंस नहीं सकते, वो तो सदा सर्वदा संतों में ही रहेंगे। जबकि उन्होंने कभी मेरे सामने ये बात नहीं कही कि तुम ब्याह मत करो, घर छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, कभी नहीं कहा। हाँ ये जरूर कहते थे, बाबा जियों का चक्कर बड़ा खराब होता है, हाँ बहुत से लोगों को पछताना पड़ता है, साधुओं के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए, तो जरूर कहते थे कई बार, ये कभी नहीं कहा कि तुम साधु बन जाओ, कभी नहीं कहा। लेकिन उन सदगुरु भगवान का यह अनुग्रह, इस अनुग्रह ने ही संतों के बीच में रख लिया। ये अनुग्रह न होता तो हम भी कहां के कहां फंस गए होते, क्या कोई पता है? सैकड़ों पंडित पढ़े लिखे, डोल रहे हैं संसार में, नौकरी चाकरी भी कर रहे हैं, बड़े बड़े विभागाध्यक्ष भी बने हैं, कुलपति भी बने हुए हैं, वो लड़के बच्चे अपने पाल पोस रहे हैं। वे खराब हैं ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज श्री सदगुरु भगवान का यह हारदानुग्रह मुझे इस दास को प्राप्त न होता तो उसी श्रेणी में हम भी कहीं होते। हमारे रंगलक्ष्मी विद्यालय में, कवर्गी विद्यालय, रंगलक्ष्मी विद्यालय केंद्रीय, दो हैं वृंदावन में रंगलक्ष्मी, एक छोटा रंगलक्ष्मी है जो मध्यमा तक है और एक शास्त्रीय आचार्य तक है, वो केंद्रीय है। तो हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और सभी गुरुजनों का खूब स्नेह हमें प्राप्त था। तो हमारे रंगलक्ष्मी बड़े विद्यालय के एक विभागाध्यक्ष जी थे, साहित्य विभागाध्यक्ष जी शुक्ल जी, वो सेवानिवृत्त हो गए। तो उस समय पीएचडी वाला कानून नहीं आया था कि पीएचडी वाले की ही प्रविष्टि में प्राथमिकता होगी, अब तो पीएचडी का अनिवार्यता होगी। तो हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य थे चतुर्वेदी गुरु जी, और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि पद रिक्त हो रहा है, डिग्री तो इनके पास सही है, योग्यता भी है, पढ़ाएंगे भी बढ़िया, तो क्यों ना रंगलक्ष्मी विद्यालय में ही इनकी प्रविष्टि हो जाए। और रंगनाथ मंदिर की भी सहमति थी, क्योंकि उनका उनसे संबद्ध संस्था है इसलिए उनकी भी एक सहमति जरूरी होती। तो उन्होंने कहा काशी से आएंगे, संपूर्णानंद से आएंगे और एक मौखिक साक्षात्कार केवल होगा, यही हो जाएगा आपका साक्षात्कार और यही आपकी नियुक्ति हो जाएगी, वृंदावन धाम का वास मिल जाएगा, जीवन भर पढ़ो पढ़ाओ। हमारे चौबे जी थे, बाबा देख ले घर बैठे 70,000 रुपया मिलेंगे, काऊ के सामने हाथ नहीं पसारना पड़े, वो निश्चय कर ले बाबा, तू सोच ले अपने मन में, हम तो बाबा जी भी नहीं बने थे, रहते साधु जैसे थे, एक बार साधु वाली दीक्षा नहीं ली थी। हमने उनसे कहा गुरुजी क्षमा करना, हम आपकी आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे हैं, 70,000 नहीं 70 लाख रुपए महीने की नौकरी भी कोई देने के लिए राजी हो? ठाकुर सेवा बहुत अच्छी चीज है, भगवान की सेवा, जीते जी भगवत पार्षद होता है पुजारी, भगवान का पार्षद हो गया, भगवान का अंग हो गया, पर पुजारी को भी सत्संग न मिले तो सेवा में 32 अपराध बनेंगे। रोटी बनाना, सेवा करना, रसोई बनाना सब बहुत ऊंची सेवा है। ठाकुर जी को भोग लगता है, साधु ब्राह्मण जीवते हैं, अपना क्या खर्च होता है, अपना शरीर का श्रम ही तो लगता है। खूब पंचामृत से नहवाओ भगवान को, और खूब हीरे जवाहरात के आभूषण धारण करा दो, और खूब तुलसी फूल लाद दो, उन पर भोग न लगाओ। तो सारे उपचार एक तरफ, भोग न लगाओ एक तरफ, मुख्य है भोग। अब क्या करें, हमको तो 10-12 हजार रुपया महीना मिल रहा है, हमको तो जैसा तैसा वो अटरम सटरम मिला जुला के, चाहे कीड़े हों मकोड़े हों बना देना है, भोग लगाओ, भगवान की इच्छा हो खाओ, नहीं इच्छा मत खाओ, साधुओं की इच्छा हो खाओ, नहीं इच्छा मत खाओ, और कहीं मांगो खाओ, हमें तो अपनी तनख्वाह से प्रयोजन। कितनी बड़ी सेवा है रसोई बनाना। अब हम कितने भाग्यशाली हैं, बड़ी पवित्रता से रसोई बनावे, श्री ठाकुर जी के सामने थाल जाएगा, भगवान प्रेम से पाएंगे, किशोरी जी उनके मुख में ग्रास देंगे, भगवान किशोरी जी के मुख में ग्रास देंगे, कहेंगे वाह कितनी अच्छी, वाह फुलका तो क्या कहना, बहुत सुंदर बनाया, घी तो क्या कहना, बड़ी खुशबू आ रही है, वाह क्या सुंदर दाल का तड़का, क्या कहना, बहुत अच्छा, दुगारी छाछ कैसी बढ़िया बनाई। ठाकुर जी प्रसन्न होकर के पाएंगे, ब्राह्मण पाएंगे, संत पाएंगे भगवत प्रसाद, हमारा तो जीवन सफल हो गया। महाराज रोटी बनाते बनाते भगवान मिल जाएंगे, झाड़ू लगाते लगाते भगवान मिल जाएंगे, गोबर उठाते उठाते भगवान मिल जाएंगे। पर ये सेवा सामान्य सेवा नहीं, महत्वपूर्ण सेवा है। ये महत्व बुद्धि साधन में बिना सत्संग के उत्पन्न नहीं होगी। और सत्संग हमसे ध्यान नहीं आ रहा, रुंगटा जी ने या विजय कंजानी ने, किसने कहा कि महाराज हम केवल गौ सेवा करें उसी से कल्याण हो जाएगा? अरे भाई तुम्हारे संदेह क्यों हो रहा है? शास्त्रों ने गाय के प्रति जो दृष्टि रखी है उस दृष्टि को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक स्वीकार करके तुम सेवा करोगे। हम सत्य कहते कुछ करने की आवश्यकता नहीं, गो सेवा करते करते संसार के प्रपंच से मुक्त हो जाओगे। तो किसी नाम जप में प्रत्येक साधन, चाहे जितना उच्च कोटि का साधन हो, प्रत्येक साधन में सत्संग की आवश्यकता है। बिना सत्संग के कोई भी साधन निर्दुष्ट साधन नहीं बन सकता है। दोष रहित तभी बनेगा जब सत्संग हो। एक बात हमें याद आती है, एक सेठानी थी वृंदावन में, मारवाड़ी सोमाणी बाई, उधर धानुका जी की कोठी के आसपास उसकी कोठी थी। बहुत भक्ता थी, निम्बार्क संप्रदाय की थी, हमारे महाराज जी के पास बहुत श्रद्धा रख के आती थी, वृद्ध थी, बहुत सत्संग किया था उसने, हमारी भी कथा सुनती थी, कभी हमारी कथा होती थी तो उसमें बैठती थी बड़ी श्रद्धा से, बहुत प्रसन्न होती थी। एक दिन उसने हमको इतना फटकारा, उस सेठानी ने, कहते ना पानी पिला दिया फटकारते फटकारते, ऐसा फटकारा उसने। वो महाराज जी के पास आई, हमारी कथा भी कभी कभी सुनती थी, श्रद्धा भी रखती थी। तो महाराज जी का जो चद्दर था बिछाने वाला, आसन पर बिछा हुआ चद्दर, वो गंदा था, मैला था। उसने हमसे कहा, महाराज जी के सामने कहा, महाराज जी ने पंडित जी कह दिया और कुछ दो चार अक्षर पढ़ लिया पोथी पत्रा में, खुद कथा बांचने लगे, हो गया कल्याण इसी से? क्या करते हो यहां पड़े रहते हो? गुरुजी का वस्त्र मैला है, अब तुम धो नहीं सकते हो? महाराज जी बोले, पंडित जी बीमार रहते हैं और इनको फुर्सत कम। बोली, आप मत बोलिए बीच में, आप सब बच्चों को बिगाड़ देते हैं। महाराज जी भी तो महाराज जी, तो महाराज जी थे, कुछ नहीं बोले। अब डांटना शुरू किया उसने हमको, बोले कथा बांचने से चित्त शुद्धि नहीं होगी। बुढ़िया बोली, पोथी पत्रा पढ़ने से चित्त शुद्धि नहीं होगी? गुरु जी का वस्त्र स्वच्छ रखोगे तो तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाएगी। यद्यपि वो वैश्य थी, हमारा शरीर ब्राह्मण शरीर है, लेकिन हमें उसकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। मन ही मन मैंने उसको प्रणाम किया और मन में निश्चय किया कि चलो एक प्रेरणा तो इस भाई ने कृपा करके हमको दी कि गुरु जी का कपड़ा साफ रखो। महाराज जी कहते कई बार, पंडित जी कपड़े की जान निकल जाती है, उठा उठा के पटकते हो, किसी भी पर निर्दयता नहीं करनी चाहिए, कपड़े पर ऐसी निर्दयता अच्छी नहीं है, सब कपड़े की जान निकल गई, फट जाएगा कपड़ा, नया कहां से आवेगा। हम कहते महाराज जी ऐसे नहीं, धोने में थोड़ा तो पटकना पड़ता ही, उनके ज्यादा कपड़े भी नहीं होते थे, हम हमेशा धोते भी नहीं थे, लेकिन एक प्रेरणा एक माता ने दी कि उनकी सेवा से जैसी, कपड़ा तो एक उदाहरण था, गुरुदेव की सेवा से जैसी जैसी चित्त शुद्धि होगी वैसे तुम्हारे अपने साधन से चित्त शुद्धि नहीं होगी। अब उसका शरीर तो नहीं है बाई का, लेकिन ये प्रेरणा मैंने उससे प्राप्त की, मैं उसको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये भी सत्संग है। हम बोल रहे हैं यही सत्संग नहीं है, आपने कोई अच्छी बात डांट डपट के भी हमसे कही और वो हमारे लिए कल्याणकारी है, और उस बात को यदि हमने आदर दे दिया तो हमें आपकी डांट फटकार खाकर भी सत्संग मिल गया। ऐसा जीवन होना चाहिए। बहुत भगवान की कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा का हम विराम करते हैं। कल कौन सा पद है? वाह, बहुत सुंदर। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। इस पद की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। कल के संबंध में कुछ थोड़ी सी बात है, वो ये है कि कल कुछ महापुरुष भी यहाँ आने वाले हैं, तो हम सोचते हैं कि उनके आने से फिर सत्संग में उनको भी समय तो देना ही पड़ेगा, इसलिए हमारा विचार है कि कल जैसे 10:30 बजता है, 10:30 बजे न होकर के कितने बजे, 9 बजे बैठ जाएं, 9 से 11 हम सत्संग कर लें, ठीक है। कल श्री ठाकुर जी भी आ रहे हैं और भी कई महानुभाव आ रहे हैं, तो कल उनका दर्शन भी हम लोगों को हो जाएगा, और आखिरी में वो आ गए तो एक दो वचन उनके भी हो जाएंगे, और नहीं तो ना समय से सत्संग पूर्ण कर लेंगे। तो कल विचार है 9 से 11 बजे तक हम लोग सत्संग पूर्ण कर लेंगे। शिव वृंदावन विहारी लाल की, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भी ज्यादा रुपए दे करके कोई नौकरी कराने के लिए राजी हो तो हमको नौकरी नहीं करना। क्यों? विवाह करने के लिए सब कुछ करना जरूरी है, विवाह ही नहीं करना तो खेती की भी जरूरत नहीं, नौकरी की जरूरत नहीं, पांडित्य की भी जरूरत नहीं, पढ़े सब लेकिन कुछ नहीं करना है। क्या करना? हमने कहा हम तो महाराज जी के चरणों में रहते जैसे रहते। अरे तू बाबरो है, पछतावे वो बाद में। गुरुजी आप ऐसा मत कहो कि पछतावेंगे, आप तो आशीर्वाद दीजिए हम प्रसन्न रहे। वे नाराज हो गए हमारे ऊपर, कुछ दिन तक नाराज भी रहे, बाद में खुश हो गए। दूसरे की नियुक्ति हो गई उस पद पर, फिर दूसरे विद्वान की नियुक्ति हुई। ये किसी ने कहा हमसे क्या? लोग रिश्वत देकर के नौकरी खोजते हैं, पर संसार की ओर अपनी बात नहीं कही जा रही है, बात कही जा रही है सद्गुरु भगवान के अनुग्रह की बात। उनकी जो कृपा है, उनकी जो करुणा है, उनकी कृपा करुणा ने मन में संसार की कामना को ही उत्पन्न नहीं होने दिया। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं जो काम अपने साधन से कई जन्मों में नहीं होगा वो सद्गुरु भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से इसी जन्म में हो जाएगा। बस एक शर्त है, उनके विचारों को जियो, वे कैसे प्रसन्न होते हैं वो काम करने लग जाओ, बस उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लो, फिर सब सिद्धि सिद्धि अपने आप आ जाएगी। ये बात बड़ी ऊंची बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। वो कहते हैं सुनुखल, अरे दुष्ट, तू जैसे छल कपट से संसार में अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, ऐसे ही तू महात्माओं को भी ठगना चाहता है। पर वे भक्त तेरी इस कपट भरी चतुराई चालाकी से प्रभावित तो होकर तेरे बस में होने वाले नहीं हैं। क्यों क्यों बस में होने वाले नहीं? बोले इसलिए बस में होने वाले नहीं हैं क्योंकि सहित सहाय कहां बसी अब जेहि हृदय नंद कुमार। जिसके हृदय में नंद नंदन श्याम सुंदर न हुए, उसके हृदय में जाकर के तुम रहो, क्योंकि भक्तों के हृदय में नंदनंदन श्याम सुंदर हैं, और जहां नंदनंदन श्याम सुंदर हैं वहां संसार का, अविद्या का, माया का, विकारों का प्रवेश भी संभव नहीं। प्रवेश भी संभव नहीं। यही बात दसम स्कंद पूर्वार्ध में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं तावद रागा दयस्तेना तावद कारा गृहम गृहम तावन मोहोंग्री निगडा यावत कृष्ण न तेजन। हे श्री कृष्ण, जब तक ये जीव आपका नहीं हो जाता है तब तक रागादिक विकार इसको परेशान करते हैं, तब तक उसका घर कारागार के समान रहता है, तब तक वह अविद्या की मोह की जंजीर में बंधा रहता है। जब तक आपका आपका हो गया फिर हो गया काम। इसका मतलब है जिनके हृदय में नंदनंदन बसे हैं, राम जी बसे हैं, वो तो भगवान के अधीन होते हैं, तेरी चतुराई चालाकी से धोखे से तेरे बस में होने वाले नहीं हैं। तासों करहु चातुरी जो नहीं जाने मरम तुम्हार। अरे संसार, उसके सामने तुम अपना छल कपट का पिटारा खोलना जो तुम्हारी चतुराई को न जानता हो। अरे भाई, सर्प नहीं है, रस्सी है, पर व्यक्ति को ये भय हो गया कि तो सर्प है और पैर पड़ गया रस्सी पर, और वहां एक जो है क्या कहना चाहिए उसको, कील पड़ी थी, वो कील चुभ गई उसके पैर में, एक तार पड़ा था, तार का तकुआ पैर में चुभ गया, और तार का तकुआ चुभने से उसको लगा सांप ने खा लिया, सांप ने काट लिया, और सांप ने काट लिया, सांप के काटने से नहीं मरते, सांप ने काट लिया इस डर के मारे बहुत से लोग मर जाते हैं, बस घबरा गया, हार्ट फेल हो गया, मर गया। और किसी को ये पता चल जाए कि ये सांप नहीं है तो रस्सी है, तो वो मरेगा? बिल्कुल नहीं मरेगा। हमारे गांव में रामलीला होती थी, ब्राह्मणों की मंडली थी और सब शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग थे, बहुत अच्छी लीला होती थी, पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। तो हम बहुत छोटे थे, सीताराम विवाह महोत्सव के अवसर पर हमको शत्रुघ्न जी बनाया गया, और कुंवर कलेवा में तो बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जाता है, सुंदर गुलाब जामुन, पेड़ा, बर्फी, लड्डू सब चीज खिलाई जाती है। तो वो सखियां जो खिलाती हैं तो खाने वाले वो काट लेते, उनका दांत से जो है ना उंगली काट लेते हैं। कुछ ना कुछ दूल्हा तो नाटक करते हैं, हम सब अभ्यास में था नहीं, तो हमको खूब प्रेम से लोगों ने खिलाया भी ज्यादा, किसी को काटा नहीं, आराम से खूब तृप्त होके खाया। पर जैसे ही हमको कुछ बोलने का अवसर आया तो हम अपना पाठ भूल गए। हमने कही तो बड़ी बेइज्जती की बात, पाठ भूले, बहुत छोटे थे तो भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु पाठ तो हम भूल गए, खाने पीने के चक्कर में सब भूल गए, अब आप ही लाज रखो। तब तक हल्ला मचा, अरे किसी आदमी को सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो भीड़ उठी, गांव में कोई पंडाल तो लगता नहीं, रात में लीला होती है, और गैस के हंडा जलते थे उसमें लीला होती थी। तो सांप खा गया, तो तुरंत जो है मंच पर पर्दा आ गया, भीड़ उठ के खड़ी हो गई, तो पर्दा आ गया, पर्दा आ गया तो हमारे छुट्टी हो गई, पाठ नहीं देना पड़ा, शत्रु जी को जो कुछ कहना था वो नहीं कहना पड़ा। और जब वो व्यक्ति जो जिसको सांप काट गया था उसको लहर भी आने लगी सांप की, आश्चर्य की बात, लहर आती ना बिस्की ऐसे एकदम छटपटावे, ऐसे लहर खावे। और जब वहां जाकर देखा गया तो कुछ नहीं था, बुंदेली में धजी कहते हैं, धजी का सांप, एक धजी जैसी रस्सी जैसी पड़ी थी और एक ऐसा तार था, तार का तकुआ चुभ गया था उसके पैर में। उसको जैसे ही दिखाया गया कि भैया सांप आपने नहीं काटा, ये तो तार चुभ गया, तुम्हारे अंधेरे में पैर पड़ गया, ओ सांप काट गया, सांप काट गया, बेहोश हो गया हमारा। जब उसको दिखाया तो बिना झाड़े फूके स्वस्थ हो गया। एक दवाई आती है टिंचर, टिंचर जानते हैं ना, एक टिंचर दवाई आती लाल सी, लाल कलर की, गांव में वही मिलती थी ज्यादा, और एक रुई का फुहा बना के उसके टिंचर लगा दिया और वह अपने घर चला गया, ठीक हो गया। अब मान लो उसको यही भ्रम बना रहता है कि मुझे सर्प ने काट गया, सर्प खा गया मुझे, तो वो निश्चित मर जाता। ऐसे ही जिसको पता चल गया है कि सांप नहीं ये रस्सी है, वो फिर धोखे में आने वाला नहीं है, उसको डर नहीं होगा। इसलिए अरे जगत तेरे यथार्थ स्वरूप का बोध मुझे हो गया है, इसलिए निज हित सुनु सठ हठ न करहिं जो, चाहिं कुशल परिवार, तुलसीदास प्रभु के दासन तजी भजहीं जहां मदमार। इसलिए अरे संसार, तू यदि अपने परिवार सहित अपना कल्याण चाहता है, अपना भला चाहता है, तो मेरी इस हित की बात को ध्यान देकर के सुन ले। क्या बोले, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं उनको छोड़ के तेरी जहां इच्छा हो वहां चला जा। भगवान के शरणागत भक्त जो हैं उनको छोड़ के तू चाहे जहां अपना कपट माया का प्रपंच फैला, वो तो तेरे बस में ही है, लेकिन भक्त तेरे बस में होने वाले नहीं हैं। क्यों होने वाले नहीं हैं? कि मैं तो ही अब जान्यो संसार, मैं तो ही अब जान्यो संसार, मैं तो ही अब जान्यो संसार, मैं तो ही अब जान्यो संसार, बांधी न सकहिं मोही हरि के बल, बांधी न सकहिं मोही हरि के बल, प्रकट कपट जान्यो संसार, मैं ही अब जान्यो संसार में तो ही अब जान्यो संसार। इस पद का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जैसे जैसे जैसे मनुष्य संसार को सारहीन समझता चला जाता है, वैसे वैसे ही संसार के सभी पदार्थों से जो विषयी पुरुषों की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनको पाना उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है, उन सब से धीरे धीरे धीरे धीरे उसका मन हट जाता है, चित्त वृत्ति उसकी वहां से हट जाती है। जगत अनेक दोषों से परिपूर्ण है, ऐसा निश्चय जिस बुद्धिमान पुरुष की बुद्धि वृत्ति में हो गया है, अंतकरण में हो गया है, वो फिर इस संसार चक्र से छूटने का, मुक्त होने का प्रयास करता है, मोक्ष के मार्ग को अपनाता है। वैराग्य उत्पन्न होने पर संसार का ज्ञान तो होता ही है, अपने स्वरूप का भी बोध हो जाता है, भगवान के स्वरूप का भी बोध हो जाता है, हैं? और फिर भगवान की शरण अनन्य भाव से जब चला जाता है तो फिर कभी भी इस संस्कृति के चक्र में पड़ता नहीं, तेर वह भगवान को प्राप्त हो जाता है, हैं? अंतिम क्षण में भगवान, अंतिम क्षण तक भगवान का स्मरण करते हुए और स्मरण मुक्ता तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचरात पार्थो मैया वेसित चेतसा। बस शरीर संसार से चित्त को हटाकर भगवान में लगाने की आवश्यकता है, उसके लिए सबसे पहले हम भगवत शरणागत हो जाएं, और शरणागत होने के बाद शरणागत को जैसी रहनी से रहना चाहिए, उस रहनी से हम रहना आरंभ कर रहे हैं। शरणागत तो हो गए, लेकिन शरणागतों को जैसे रहना चाहिए वैसे रह रहे हैं, वैसे तो नहीं रह रहे हैं। ये बहुत भारी दोष है, नाम महाराज की कृपा से ये दोष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बस बार बार एक ही प्रार्थना है, सत्संग से कभी उदासीन मत हो, सत्संग की उपेक्षा मत करो, सत्संग में श्रद्धा रखो। कल भी हमने कहा था, आज फिर कह रहे हैं, सबसे तेज साधन है सत्संग। हमारा ऐसा अपना विश्वास है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधन भी बिना सत्संग के दोषपूर्ण हो जाता है। अब देखो, गौ सेवा ये सामान्य साधन नहीं है, ये भगवान की सेवा नहीं है। गौ सेवा, गौ सेवा भगवान की सेवा नहीं है, गौ सेवा तो भगवान के भगवान की सेवा है। हमारे आराध्य रामकृष्ण नारायण हैं और इनकी भी आराध्या उपास्या गौ माता है, रामकृष्ण की प्यारी गैया, की प्यारी गैया है, कितनी बड़ी महिमा है। पर सत्संग में नहीं बैठेगा तो गाय के प्रति पशु बुद्धि बनी रहेगी, और पशु बुद्धि बनी रहेगी तो गो सेवा में भी अनेक अपराध बनते चले जाएंगे। अपराध बनते बनते हो सकता है नाम गो सेवा का हो, हमको घोर नरक में भी ठोर न मिले। गाय का भाग, ब्राह्मणों का भाग, संतों का भाग, उसका दुरुपयोग करेंगे कहां जाएंगे, नरक में भी ठिकाना नहीं रहेगा। सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।